moment, tu z tych for w umie to przypadek, doktryn ewoluuje, kontry smak, dotknij plan, który zawiera ten klucz, co wszystkie drzwi otwiera, orientuj, co cenne kieraj, przecież i tak mają nas za zera, ziom, kariera to tylko futerał do ekspozycji, zamknij pyski, ścisz tych, co nie zamilkli, w zakładach czystki, zyski dzielone po bliskich, liczby znikają jak łyski z wigilii, masz łyski, wypijmy za zdrowie braci, za przyjaźń, której nie trzeba tłumaczyć, za wyobraźnię, za to, że chcę widzieć świat jak najjaśniej, znasz mnie, nie odpuszczę, póki sam nie zgasnę, razem z jutrem, gorzkim jak sens, krzywym lustrem, fałszem czyni zazdrość, to nie jest tak, że złapałem szczęście na lasso, nie mam fortuny jak Castrol, jakbym miał, też byś miał ją, bo czemu ja, a nie ty, ziom się zastanów, transcontinental, z Łodzi do Amsterdamu, smaku licznych klanów, z dala od ganów, białej broni i całego kurestwa, co prześladuje znajomych, zmusza by nie spać, w obronie honor moje miasto, Łódź jedna z tych legend, kurwo pysk, jeśli nic nie wiesz, nienawiść do policji, wchodzi razem z chlebem, ten blok jest tu niebem i szczytem marzeń od mało lata, idąc palcem po zegarze, masz apartament, chuj bombki strzelił, za to mam swych braci od bałt po imielin. Dla policyjnego ścierwa i ostrej amunicji, znajdź pozytyw w tych wersach jak łzy najczystszy. Witaj w krainie bystrych, by być kimś, by żyć i zyski liczyć w sercu zamiast stukując pinby. Liczby były motorem tej windy, wyjdź dziś i powiedz im, czy to omen mój styl życia. Chińczyk, znaczy się płonę, mam jinxy, zabiorę też mix z tym DJ-em, co zawsze podpisane i nie jem, co znasz je. Z dala od kamer, ramię w ramię, skoro nie z planem, to jazz pośród bloków dla Euro Niederlage, to jazz morzu wosku, jedności na przekaz. Tyryryry, chwyć to, wiesz, nie liczę na dodruk. To ma rozwalać chaty, od sufitu do podłóg. Prawdziwy old school, czy mam was kochać, czy nienawidzieć? Za opuszczony kotar, walka ze wstydem, gryzie nerwy. Wstyd, czyli zysk liczony przez werdykt, określający wiedzę, potępiających śledzę. Choć nikt z nich tak nie wie, gdzie świat zmierza, bo znają nas, a nie znają siebie etap. Kto z was się sprzedał? Olej co mierzi, pole energii, pole potwierdzi, słowem co serca, esencji wolności wyzwolona. Duma korona twierdza, tu masz co kocha ten świat. Spektakularne zwycięstwa, ziom co jest i zarób na nich, jak zarobili na tobie.